Mustafira toca per a Barragán. Barragán sobre Feguli, va Feguli. En molta velocitat Feguli. Ahí va Sosso, Sosso, Sosso. Per a Piatti, Piatti, Piatti, Piatti. Piatti, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En una contra extraordinària, tirada per el València, Barragán per a Feguli, que està en un moment extraordinari amb una punta de velocitat que per així la vulguerà el McLaren de Fernando Alonso. La centra per a que arribi de primeres, incorporant-se de segona línia. Altra volta Piatti tocant suau sobre l'eixida del porter Jerónimo Rulli, engrandís la diferència i alegra la matinal en Mestalla. Ha marcat Piatti en el 12 de la segona part, en el 57 de partit. València 2, Piatti, i Piatti, Real Societat 0.